jeśli tylko są. Kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Thank you.